ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بترتيب درس قرآن کے حوالے سے ہماری آج کی سورت کا نام ہے سورہ یوسف. اس سورہ یوسف کی 12 رکوع اور 111 آیات ہیں. سورہ یوسف کا شان نزول کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا مکہ سے مدینہ منورہ پہنچا. مدینہ منورہ کے یہود حسد کی آگ میں جلنے لگے. وہ سمجھتے تھے کہ اس نبی کا دائرہ نبوت وسیع ہے اور آپ نے مکہ کے بعد مدینہ منورہ آنا ہے. انہوں نے پھر طرح طرح کی شرارتیں شروع کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی. ان میں ان کی شرارت کا طرز مکہ کے مشرکین سے الگ تھا. مشرکین مکہ جاہل تھے اور یہود مدینہ علم والے تھے. جو حلاق کی شرارتیں اپنی ہوتی ہیں اور علماء کی شرارتیں اپنی ہوتی ہیں. جاہل اپنے سٹائل پر محنت کرتا ہے، علم والا اپنے طرز پر حملہ کرتا ہے. جاہل علمی بات تو کہہ نہیں سکتا، وہ راستہ روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کرتا ہے. اس لیے مکے والوں نے طاقت کا استعمال کیا تھا. اسی طرح جاہل علمی بات نہیں کر سکتا، الزامات لگاتا ہے. تو مکے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزامات لگائے ہیں، جادوگر ہیں، کاہن ہیں، شاعر ہیں، یہ سب الزامات تھے جو وقت کے تبدیل اس کے ساتھ ہوتی چلی گئی. مدینہ میں چونکہ یہود تھے تو ان کا طرز مخالفت یہ تھا کہ مختلف قسم کے علمی شبہات ڈالتے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں جواب نہ دے سکے تو ہم کہہ دیں کہ ایسا نبی ہے کہ جس کو مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے. اور اعتراضات ایسے ہوتے تھے کہ جس کا تعلق بھی بظاہر نبوت سے نہیں. تو یہود مدینہ نے مشرکین مکہ کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، بتائیں وہ کون سا نبی ہے کہ جس کا بیٹا شام سے مصر پہنچا اور بکا ہے، کون سا نبی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ گئی اور پوری سورہ یوسف نازل ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورہ یوسف پڑھ کے سنا دی. انہوں نے چھوٹا سا سوال کیا ہے اور جواب کتنا لمبا ہو گیا. اس سورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا، نحن نقص علیک احسن القصص، اس سے تو ہم نے اور بھی بیان کیے ہیں لیکن یوسف علیہ السلام کا قصہ سب سے اچھے انداز میں بیان ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں زیادہ وجوہ پہ بات نہیں کرتا، میں کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ میں آپ کے وقت کا بہت خیال کرتا ہوں. اگر میں نے بیان 2.5-3 گھنٹے کا کر دیا تو آئندہ درس میں آپ نے سوچنا ہے کہ مولانا کے درس میں جائیں یا نہ جائیں. درس کے بعد چائے بھی نہیں ہے، درس کے بعد چاول بھی نہیں ہے، درس کے بعد کھانا بھی نہیں ہے، اتنا لمبا بیان کون سنے. اس لیے میں آپ کی رعایت کے لیے بیان تھوڑا کرتا ہوں اور ضروری ضروری باتیں کرتا ہوں، لمبی باتیں چھوڑ دیتا ہوں. اس کی ایک وجہ ذہن میں رکھیں، باقی انبیاء علیہ السلام کے قصے اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں تو یکجا کسی نبی کا قصہ نہیں بیان فرمایا. کہیں تھوڑا سا، پھر تھوڑا سا، پھر تھوڑا، اتنی ضرورت اتنا بیان کر دیا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ نے بالترتیب بیان کیا اور سارا ایک جگہ پہ بیان کیا، ایک جگہ پہ سارا قصہ بیان کر دیا اور بالترتیب بیان کیا ہے. آغاز کہاں سے شروع کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام والسلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں. ایک بیوی سے بچے ہیں اور دوسری بیوی سے صرف دو ہی بیٹے ہیں، ایک کا نام یوسف اور اس کا نام بنیامین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھی کہ مجھے خواب میں دیکھا 11 ستارے اور ایک چاند اور ایک سورج، اس نے مجھے سجدہ کیا ہے۔ اپنے والد کے سامنے اپنا خواب بیان کر دیا۔ عمر بالکل تھوڑی سی ہے، یہ 5-6 سال کی عمر بنتی ہے، 7 سال کی ہے، اس سے بڑی عمر نہیں ہے۔ خواب بیان کی تو والد نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ اس خواب کا تذکرہ دوسرے بھائیوں سے نہ کرنا، ممکن ہے تمہیں وہ نقصان پہنچائیں۔ ظاہر والد دیکھتا ہے اپنے بیٹوں کے تعلقات کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھی ہے، جب بھائیوں کو پتہ چلا تو بھائی اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے مخالف ہو گئے۔ کیونکہ نبی کی اولاد تھی، آدمی عالم کا بیٹا ہو، عالم نبی ہو، تو علم کی شان اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہوتی ہے۔ ایک آدمی بڑے خاندان کا ہو اور حرکتیں چھوٹوں والی کرے، لیکن بڑا خاندان کا ہونے کی وجہ سے اس کے اندر خوبیاں موجود ہوتی ہیں۔ نبی کے بیٹے تھے، وہ بھی سمجھتے تھے اس خواب کی جو تعبیر ہے بڑی اہم ہے، تو ممکن ہے آئندہ چل کے حضرت اس یوسف کو مقام بڑا ملے۔ انہوں نے پھر یوسف علیہ السلام کے بارے میں سازش شروع کی، ہم ابھی سے اس کو صاف کر دیں، ہمارا باپ اس سے پیار زیادہ کرتا ہے، ہم سے کم کرتا ہے، کل اس کا مقام بھی نظر آتا ہے، تو کیوں نہ اس یوسف کو ختم کر دیں، تاکہ نہ رہے باس ہو نہ بلی باس، اسے ختم کریں۔ انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب سے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس بچے کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم نوجوان بھائی ہیں، اکٹھے بکریاں چلائیں گے، سیر کریں گے، کھائے پیئیں گے، پکنک منائیں گے، ساتھ بھیجیں، ہم ان کو سال لے کر جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم کھیل کود میں لگے ہو اور میرے اس بیٹے کو بھی بھیڑیا نہ کہا جائے، مجھے خدشہ ہے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے کہ اس کو بھیڑیا نہ کہا جائے؟ اس کی وجہ مفسرین نے کئی لکھی ہے، اس کی ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ جس علاقے میں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے اس علاقے میں بھیڑیے کثرت کے ساتھ تھے، اس لیے بات فرمائی ہے۔ اور بعضوں نے لکھا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے خواب آئی تھی، اس خواب میں دیکھا تھا کہ میرا بیٹا ہے، اس پر کچھ بھیڑیوں نے حملہ کیا ہے، دوسرے ایک بھیڑیے نے بچا لیا ہے، اور پھر میرا بیٹا ایک کنویں میں چھپ گیا ہے۔ اس ایک کو خدشہ پڑا کہ شاید میرا بیٹا کی بھیڑیوں سے نقصان نہ اٹھائے، تو اس خدشے کا اظہار کرنا تھا۔ بہت سمجھدار تو بہت تھے، انہوں نے اسی جملے کو پکڑ لیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دے۔ حضرت یوسف کے بڑے بھائی کا نام تھا یہودا، بعض کہتے ہیں اس کی نسل سے جو لوگ چلے ہیں انہیں یہودی کہتے ہیں، بڑا بھائی تھا اس کا نام یہودا تھا، وہ ذرا رحم دل تھا اور ترس کھاتا تھا۔ اس نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ دیکھو ہمارا بھائی ہے، باپ ایک ہے گرچہ ماں الگ الگ ہے، ہمیں اس بھائی کو مارنا نہیں چاہیے اور باپ کو دکھ نہیں دینا چاہیے۔ لیکن ان کے بھائیوں نے مفتی شفیع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دھمکی دی، اگر تو باس نہ آیا تو تجھے بھی قتل کر دیں گے۔ اس نے کہا پھر بچنے کا راستہ یہی ہے، وہ ایسی تدبیر کرو کہ بھائی بچ بھی جائے اور یہ بھی مطمئن ہو جائے۔ انہوں نے کہا اگر تم نے فیصلہ کر لیا ہے اس بیٹے کو باپ سے جدا کرنے کا، تو تم قتل نہ کرو، انہیں کسی گمنام اس کنویں کے اندر پھینک دو، یا کوئی بچھو ڈسے گا یہ مر جائے گا، یا کوئی قافلے والے اس کو اٹھا کر لے جائیں گے، تمہاری مراد بھی پوری ہوگی کہ باپ سے الگ ہوگا اور ہمارا معصوم بھائی ہے اس کی جان بھی بچ جائے گی۔ انہوں نے اس رائے کو پھر لاخر پسند کیا۔ گمنام سے کنواں تھا، حضرت یوسف چھوٹے بچے ہیں، آپ بتاؤ 7 سال 6 سال کا کیا بچہ ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو پکڑ کے کنویں کے ڈول میں رکھنے لگے تو یوسف علیہ السلام کو چھڑانے کی کوشش کی، انہوں نے قمیص اتاری تو ہاتھ باندھ دیے اور باندھ کے ڈول میں ڈال دیا۔ بعض روایات میں کہ جب آدھا ڈول نیچے گیا تو رسی کاٹی، اور بعض میں کہ جب یوں ہی ڈول نیچے گیا تو اللہ کا کرنا یہ تھا کہ اسی کنویں کے اندر ایک چٹان تھوڑی سی بڑی ہوئی تھی، جب وہ ڈول نیچے گیا تو یوسف علیہ السلام والسلام اس ڈول سے نکلے اور اس چٹان پر بیٹھ گئے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جبریل امین آئے، ان نے وہاں سے اٹھایا اور ان کو چٹان پر بٹھا دیا۔ 3 دن اور 3 رات تک یوسف علیہ السلام یوں ہی ٹھہرے رہے، 3 دن اور 3 رات تک۔ ان کا بھائی یہودا وہ آتا تھا اور آ کر کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے ان کو دے کر چلا جاتا تھا۔ ترس اس کے دل میں تھا لیکن بھائیوں کے سامنے اس کی دال گلتی نہیں تھی۔ حضرت یعقوب کے پاس بھائی واپس گئے تو انہوں نے فرمایا یوسف کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا بس ابو آپ سچی کہتے تھے، ہم سے تھوڑی سی غفلت ہوگی، کھیت کل میں لگے تھے، آگے گئے تو حضرت اس یوسف کو بھیڑیا آیا اور کھا گیا، ان کی قمیض کو لیا اور اس قمیض کے ساتھ انہوں نے ایک بھیڑ کا بکرے کا خون لگایا اور کہا دیکھو یہ خون موجود ہے. اب مفسرین لکھتے ہیں حضرت یعقوب فرمانے لگے یہ کتنا سمجھدار بھیڑیا ہے کہ میرے بیٹے کی قمیض کو کچھ بھی نہیں کہا اور بیٹا اس نے چیر پھاڑ بھی دیا ہے، مجھے تم بیوقوف بناتے ہو. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھے اللہ کی طرف سے ابتلا ہے، اللہ کی طرف سے امتحان ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا میں تمہیں تو کچھ نہیں کہتا، بس میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، فصبر جمیل اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بل صبرت لکم انفسکم امرا، تم جھوٹ بولتے ہو، یہ تمہاری خفیہ تدبیر ہے، میں اللہ کے معاملہ حوالے کرتا ہوں، اللہ ہی میرے معاملے کا حل نکالے گا. حضرت یعقوب اپنے غم میں ہے، بھائی اپنی خوشی میں ہے. یہودا خبر گیری کرتا ہے، ایک قافلہ جس کا راستہ یہ نہیں تھا، قافلے کا راستہ یہ نہیں تھا، نہ ہی یعقوبہ کسی خاص راستے پر تھا، وہ قافلہ بھٹکا اور بھٹک کے اس راستے کی طرف آیا. مفسرین فرماتے ہیں وہ بھٹکا نہیں تھا، اللہ اس قافلے کو بھٹکا کے ادھر لائے تھے کہ تم نے یہاں سے یوسف کو نکالنا ہے. ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ اس کنویں میں سے پانی نکالو. اس نے جب ڈول نکالا اور بجائے پانی کے خوبصورت ایک چمکتا ہوا بچہ باہر آیا. اس نکالنے والے کا نام ملک تھا. اس نے کہا یا بشرا ہذا غلام، دیکھو مبارک ہو، ہم پانی تلاش کر رہے تھے، اللہ نے کتنا پیارا بچہ عطا کر دیا ہے. اس بیٹے کو لیا، یہودا دیکھ رہا تھا، اس نے بتایا بھائیوں کو. اب بھائی دوڑے، انہوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کو یوسف تو نکال لیا ہے. اب ان کے ذہن میں تھا کہ چھوڑے نہ، لیکن یہ بھی ذہن میں تھا ہو سکتا ہے چھوڑ دیں، یہ بھی ذہن میں تھا ہو سکتا ہے لے جائیں. بھائیوں نے ایک نئی گیم اپنے بھائی کے خلاف کھیلی. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا یہ تو ہمارا بھائی ہے، تم نے چوری کر لیا ہے. انہوں نے کہا چوری کہاں کیا؟ انہوں نے کہا ہمارا غلام ہے، تم نے چوری کر لیا ہے. انہوں نے کہا چوری نہیں کیا تو کنویں سے نکلا ہے. انہوں نے کہا ہمارا غلام دوڑا ہوا تھا، اگر تم خریدنا چاہو تو ہم تمہیں بیچنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کہا ہم خرید لیتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے غالباً 20 درہم میں اس کو بیچ دیا، 20 روپے 20 درہم میں بیچا، اور 10 بھائیوں نے 2-2 درہم آپس میں تقسیم کر لیے. اور ایسا کیوں کیا ہے؟ قرآن کریم نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے، اس کی وجہ یہ تھی وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، وہ بے رغبت تھے، ان کو ضرورت نہیں تھی، وہ تو جان چھڑانا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کسی ایسے طریقے یوسف جائے کہ دوبارہ نہ آئے. انہوں نے کہا اس ہمارے غلام کو لو، لیکن باندھ کے رکھنا، اس کی عادت دوڑ جانے کی ہے، اگر تم نے تھوڑی سی کوتاہی کی تو یہ دوڑ جائے گا. مقصد کیا تھا؟ یہ یوسف کو چھوڑے نہ. انہوں نے یوسف کو باندھا اور مصر کے بازار میں لے کر پہنچے. اب حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال کے بچے ہیں، اس نے جمال کے پیکر ہیں، اتنا جمال اللہ نے عطا فرمایا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی سب حضرت یوسف کا چہرہ دیکھا. اللہ کے نبی نے فرمایا آدھا حسن دنیا کا خدا نے تنہا یوسف کو دیا، آدھا حسن دنیا کا خدا نے تنہا یوسف کو دیا ہے اور آدھا حسن دنیا میں تقسیم کیا ہے. بتاؤ کتنا خدا نے جمال عطا کیا ہوگا حضرت یوسف کو. اب ایسا خوبصورت بچہ، یہ سب تکوینی نظام چل رہا تھا. اب اس بچے نے بادشاہ کے دربار تک پہنچنا تھا، اب لوگ خریدنے کے لیے آگے، بچہ قیمتی تھا، قیمت لگنا شروع ہوئی. اب کسی نے کہا میں اس کے بدلے میں چاندی دیتا ہوں، آج اس کے بدلے میں سونا دیتا ہوں. اب اس کی قیمت میں وزن میں سونا دے، قیمت اتنی بڑھ گئی کہ عام بندہ اس کو خرید سکتا نہیں تھا. یوں کہنا چاہیے کہ یوسف علیہ السلام کی قیمت اتنی اللہ نے لگوا دی کہ عام بندہ اس کو لے سکتا ہی نہیں تھا. بچپن میں بتایا کہ میرا یوسف کتنا قیمتی ہے، بالآخر عزیز مصر کے حصے میں آئے اور اس نے پھر بھاری قیمت دے کے حضرت یوسف کو خریدا. وہ جب گھر لے گیا، اس نے یوسف علیہ السلام کے ظاہری اعضاء کو دیکھا، اس نے جمال کو دیکھا، ان کا بول چال دیکھی، وہ سمجھا کہ بہت بڑا آدمی کل کو بنے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں بعض لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے شکلوں اور چہروں سے پہچانا ہے کہ یہ بندہ کتنا بڑا ہوگا. ان میں سے ایک عزیز مصر تھا کہ جس نے حضرت یوسف کو بچپن میں دیکھ کے پہچانا کہ بہت بڑا آدمی بنے گا. ایک حضرت ابو بکر صدیق ہیں جن حضرت عمر کے چہروں سے بچانا کہ بہت بڑا آدمی بنے گا. عزیز بسر نے یوسف کو گھر میں جگہ دی ہے, صدیق اکبر نے عمر کو مسلح پہ جگہ دی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو پہچان لیتے ہیں کہ انہیں بہت بڑا آدمی بننا ہے, اور ایسے ہوتا ہے بچپن میں بعض علامات ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے بڑا ہونے کے قریب بنتی ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں تشریف فرما ہے, ایک بچہ آیا اور اس نے آ کر امام صاحب سے مسئلہ پوچھا, اگر کوئی بندہ سو جائے عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے اور پھر اس کو غسل کی حاجت ہو گئی, احتلام ہو گیا, غسل کی حاجت ہو گئی, یہ فجر کی نماز دوبارہ پڑھے یا نہ پڑھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا فجر کی نماز دوبارہ پڑھے. شاگردوں کو بڑا تعجب ہوا, امام صاحب نے کیسا مسئلہ بتایا ہے, جب آدمی فجر کی نماز عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے غسل کی حاجت ہو جائے تو دوبارہ تو نماز نہیں پڑھی جاتی, کیسا مسئلہ فرمایا؟ حضرت امام ابو حنیفہ فرمانے لگے یہ بچہ نہایت ذکی اور سمجھدار ہے, اس بچے نے مسئلہ عام بندے کے بارے میں نہیں پوچھا, اس نے اپنے بارے میں پوچھا ہے, لیکن شرمیلا اتنا ہے کہ بتا نہیں سکتا کہ مجھے رات غسل واجب ہوا تھا. یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ جب عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تو میں نابالغ تھا, اور رات سویا تو مجھے غسل کی ضرورت پیش آ گئی, اب میں بالغ ہوا تو میں عشاء کی نماز دوبارہ پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ امام صاحب نے فرمایا جب عشاء کی نماز پڑھی یہ نابالغ تھا, اس پر نماز فرض ہی نہیں تھی, تو جب فجر کی نماز سے پہلے بالغ ہوا اب عشاء کی نماز فرض ہوئی ہے تو دوبارہ عشاء پڑھے گا نا. اب امام صاحب فرمایا قد یفرغ هذا الصبي ان شاء الله, یہ امام حنیفہ کے جملے ہیں, فرمایا کہ یہ لڑکا بہت بڑا آدمی بنے گا. کچھ دن گزرے, اسی لڑکے کا باپ اس بچے کو لے کر درسگاہ میں آیا. امام ابو حنیفہ سے انہیں عرض کیا حضرت یہ بچہ آپ اس کو درسگاہ میں بٹھا لو. امام صاحب نے پوچھا قرآن کا حافظ ہے؟ کہا جی نہیں. فرمایا میری شرط ہے جب تک قرآن کا حافظ نہ ہو میں اپنی درسگاہ میں نہیں لیتا. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگ قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کا رد کرتے ہیں, امام تو اس شخص کو درسگاہ میں نہیں بٹھاتا جو قرآن کا حافظ نہ ہو, اس سے بڑھ کر قرآن کون جانتا ہے؟ امام ابو حنیفہ کا جہاں سے جنازہ اٹھا ہے 8000 مرتبہ قرآن امام حنیفہ نے ختم کیا. اب یہ بتا قرآن نہیں سمجھتا, آئے انہوں نے کہا جی قرآن کا حافظ نہیں ہے لے جاؤ. اب ہفتے بعد پھر آئے تو باپ نے کہا جی اس بچے کو داخلہ دو, اور میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ بچہ قرآن کا حافظ ہونا چاہیے, یہ قرآن کا حافظ نہیں, آپ دوبارہ لے آئے. باپ نے کہا جی امتحان لے لو, یہ ایک ہفتے میں مکمل قرآن حفظ کر کے آیا ہے, یہ دیکھو بچہ ہے اور امام صاحب نے پہچان لیا اس نے کہا کو بہت بڑا آدمی بننا ہے. یہ بچہ کون ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا شاگرد ہے. ایک انگریز نے ان کی کتابیں پڑھی اور عیسائی انگریز مسلمان ہوا, اس سے کسی نے پوچھا کہ تم مسلمان کیوں ہوئے؟ اس نے کہا میں نے تمہارے امام محمد کی کتابیں پڑھی ہیں, میں مسلمان اس بنیاد پہ ہوا. ھذا علم محمدکم الصغیر فکیف علم محمدکم الکبیر, یہ مسلمانوں کے چھوٹے محمد کے علم ہے تو بتاؤ بڑے محمد کے علم کتنا ہے. اس جملے نے مجھے اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا ہے. بعض لوگ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور کل کو جا کے بہت بڑے بنتے ہیں, ان کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں نظر آتی ہیں, اور یہ بعض صفات اللہ نے رکھی ہوتی ہیں, ہم صفات کے استعمال غلط کرتے ہیں. ہمارا بیٹا ذہین ہوتا ہے, ہم قرآن کی بجائے انگلش لینگویج میں اس کو لگا دیتے ہیں, صلاحیت اس کی بدل گئی ہے, اب وہ عالم بنے گا تو کیسے بنے گا؟ ہمارا بیٹا ذہین ہے, ہم اس کو کمپیوٹر زندگی دے دی ہے, وہ قرآن پر کیسے آئے گا؟ ہم کمپیوٹر کے مخالف نہیں ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں پہلے قرآن پڑھائیں پھر کمپیوٹر سکھائیں, پہلے قرآن پڑھائیں پھر انگریزی زبان پہ لائیں. ہم نے کب انگریزی کا انکار کیا ہے, لیکن دین پہلے ہے اور دنیاوی علم بعد میں ہے. اللہ نے بچوں میں صلاحیتیں بہت رکھی ہوتی ہے, لیکن ہم کبھی ان صلاحیتوں کا مظاہرہ نہیں کرتے. چلیں ایک بات چل پڑی, میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں. عید الفطر کے بعد مدارس میں چھٹیاں تھیں اور میرا گجرات علماء کنونشن میں بیان تھا. چھوٹا بچہ میرا ہے 10 سال 11 سال کا ہوگا, وہ مدرسے سے گھر آیا تو مجھے بیوی نے کہا اس کو بھی ساتھ لے جاؤ. میں نے کہا اس کو بھی لے جاتا ہوں. صبح ناشتہ نہیں کیا, ہم جلدی چلے گئے. راستے میں میں نے اس سے پوچھا, راستے میں میں نے پوچھا کوئی چیز کھانی ہے؟ تو بچہ جو تھا کہتے کھانی ہے. میں نے کہا کیا کھانا ہے؟ اس نے کہا جی جوس دے دو اور مجھے یہ ساتھ چپس لے کر دو. میں نے کہا تجھے بھوک لگی ہے؟ مجھے کہتے جی ہاں. मैंने कहा भूखे आदमी को तो नींद नहीं आती, तू तो गाड़ी में सो रहा है, तुझे कैसी भूख लगी है। अब मैं तो बेटे से मजाक कर रहा था, अब देखिए जहन कैसे काम करता है, सराइतें होती हैं। मुझे फौरन जवाब देने लगा, कहते हम फजाइल अमाल की तालीम में बैठे थे, तो उसमें मदरसे में तालीम होती है, तो उसमें हमने एक वाकया पढ़ा, एक घर आए साहेब और उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, और बीवी ने हंडिया आग पे रख दी और अंदर उसके रोड़े डाल के उसको हिलाती रही और बच्चे सो गए कि फकर है। उसने कहा अगर भूखे को नींद नहीं आती तो फजाइल अमाल का वाकया गलत है। आप देखो 11 साल उम्र है और आप इस्तेदलाल देखो, ये छोटी बात नहीं है। मैं जब ये सराइतें देखता हूँ ना, फिर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हम पूरी कोशिश करेंगे इनको दीन पे लाएं, बाकी अल्लाह की मर्जी, अल्लाह से क्या काम लेना चाहते हैं हमें कोई अंदाजा नहीं। खैर मैं अपने उनवान को वापस लाता हूँ। मैंने कई बार कहा अल्लाह का शुक्र है कई उनवानात पे अल्लाह के करम से मेरे पास इतना बड़ा जखीरा होता है, मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। हमें उनवान पे दलाइल देते देर नहीं लगती, लेकिन मैंने इस उनवान पे बात करनी है। मैं हजरत यूसुफ के बारे में बात कह रहा था, अजीज मिस्र ने अपनी बीवी से कहा हमने इसको खरीदा है, हमारे काम भी आएगा और बेटा भी इसको बना सकते हैं। मुफस्सिरीन ने कहा अजीज मिस्र का बेटा नहीं था, साहिब औलाद नहीं था, तो उसने कहा चलो बेटा बना लेते हैं। हजरत यूसुफ उसके घर में पले, हजरत यूसुफ जवान हुए, अजीज मिस्र की बीवी का नाम जुलैखा है, वो जुलैखा हजरत यूसुफ पे फरिश्ता हो गई, उसने नया जाल बिछाना शुरू कर दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न से मुतासिर हुई और उसने यूसुफ से अपनी ख्वाहिश का इजहार कर डाला। अपने महल में दरवाजा कमरा ताला बंद, अगले में कई ताले बंद करके उसको अपने कमरे में ले गई और वहां जाकर उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न की तारीफें शुरू कर दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम समझे ये मुझसे गुनाह का तकाजा करती है, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गुनाह के लिए कतन तैयार नहीं हुए। अब जो बात समझने की है, सुलेखा ने इरादा किया हजरत यूसुफ से अपनी बदख्वाहिश बुरी ख्वाहिश को पूरा करने का। यूसुफ अलैहिस्सलाम तैयार क्यों नहीं हुए, इसकी वजह तो कई है, लेकिन जो मुफस्सिरीन लिखी है मैं वो अर्ज करने लगा हूँ। कुरान करीम में सिर्फ इतना है वलकद हम्मत भी, उस औरत ने गुनाह का पुख्ता इरादा कर लिया। वहम्मा बिहा, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इरादा नहीं किया। हम्मुन अरबी जबान का लफ्ज है, पुख्ता इरादा करने के माने में भी आता है और तबी मिलान के माने में भी आता है। मुफस्सिरीन कहते हैं कि जिस तरह आदमी ने रोजा रखा हो और गर्मी का रोजा हो और सामने ठंडा शरबत आ जाए तो पीने को दिल तो करता है, लेकिन आदमी रोजा तोड़ने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। इस तरह अगर खलबत में नामहरम औरत आ जाए, गुनाह का तभी तकाजा पैदा होता है, लेकिन उस तभी तकाजे पे अमल करने का नबी तस्वुर भी नहीं कर सकता। वलकद हम्मत भी, उस जुलैखा ने तो पुख्ता इरादा कर लिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इरादा पुख्ता नहीं किया, लेकिन तभी ख्याल आया जो बशर को आना चाहिए। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास क्योंकि दलील मौजूद थी, वो दलील इल्मे शरीयत था कि ज़िना और ये गुनाह हराम है, इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने इल्म के मुताबिक अमल किया और उसके करीब जाने का सोचा भी नहीं है। मैं बता ही रहा था, बस अवकात इंसान बात समझता नहीं है। कुरान करीम कहता है लौला अर्रा बुरहान रब्बी, अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास दलील न होती, अल्लाह की दलील न देख लेते, तो मुमकिन है कुछ इरादा कर लेते, अगर जे इरादे पे अमल न करते। वो दलील क्या थी जैसे हजरत यूसुफ को या गुनाह से दूर रखा है, दलील क्या थी ये बात समझने की है। मुफस्सिरीन ने कई वाकयात नकल किए हैं, खुलासा सब एक है। बाद में वाकया नकल ये किया है कि जुलैखा बंद कमरे में अपना बुत जिसको सजदे करती, उसके ऊपर अपना दुपट्टा उतार के डालने लगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ये क्या करती हो, उसने कहा मेरा खुदा है इसे शर्म आती है, और मैं इसे शर्म आती है जो देख नहीं सकता, जो देखता खुदा है उससे शर्म नहीं आती, जो बुत है देख नहीं सकता उससे शर्म आती है, और जो खुदा देखता है उससे शर्म नहीं आती। और बाद में दलील क्या देखी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का جس میں اثر ان کے سامنے آیا جن نے اپنے دانت میں نیچے انگلی رکھی یہ بتانے کے لیے کہ بیٹا یہ جرم کبھی نہیں کرتے یہ دلیل ہے. بعض نے اور ایسے واقعات لکھے ہیں لیکن مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سب کا خلاصہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو خدا نے بچانا تھا. دلیل نبوت بھی ہے, علم شریعت بھی ہے, اور طبع سلیم بھی دی تھی. یوسف علیہ السلام اس گناہ کے قریب بھی نہیں گئے اور یوسف علیہ السلام نے اس کو سمجھایا. اس نے کہا تو کتنی عجیب عورت ہے, ایک شخص نے مجھ پر احسانات کیے ہیں, مجھے گھر میں ٹھکانہ دیا ہے, میری بچپن میں پرورش کی ہے, میں اس گھر کی بھلا خیانت کر سکتا ہوں؟ کیونکہ ایسی بات بولتی ہے. لیکن یوسف علیہ السلام جب سمجھے کہ یہ عورت مجھے چھوڑنے والی نہیں ہے, اے یوسف علیہ السلام دوڑے اس مکان کی طرف جس کو تالا لگا ہوا تھا. اب تالا لگا تھا, مفسرین فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام دوڑے, خدا کی قدرت سے تالے ٹوٹتے چلے گئے. معلوم ہوا اپنی ہمت کے مطابق کام کرنا انسان کے ذمے ہے, کامیابیاں عطا فرمانا اللہ کے ذمے ہے. آدمی اپنا کام کرے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے نا. جو یوسف علیہ السلام باہر نکلے الباب دروازے پر پہنچے, جو بھی باہر نکلے, اب نیا مسئلہ پیش آیا, جو ہی دروازے سے باہر نکلے یوسف علیہ السلام تو آگے عزیز مصر کھڑا ہے, عزیز مصر سامنے کھڑا. اچانک ہکا پکا رہ گیا, کمرے سے یوسف بھی آ رہے ہیں, کمرے سے زلیخا بھی آ رہی ہے, زلیخا پیچھے دوڑ رہی ہے, یوسف علیہ السلام آگے تھے. زلیخا نے جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے فوراً اس نے وار کیا, فوراً عزیز مصر سے کہنے لگی آپ یہ بتاؤ عزیز مصر بتاؤ اگر تمہاری بیوی کے ساتھ گناہ کا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہے, یا تو اس کو دردناک قسم کا عذاب دو یا اس کو جیل میں ڈال دو. حضرت یوسف علیہ السلام ہکے پھکے رہ گئے, ادھر گناہ سے بچاؤ ادھر الزام لگا ہے. اب چونکہ موقع ایسے تھا اس موقع پہ صفائی کا پیش کرنا ضروری تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے صفائی تو اس کو دینی تھی, لیکن یوسف علیہ السلام کے بولنے سے قبل اللہ نے صفائی کا انتخاب خود فرمایا. مفسرین کہتے ہیں وشاہد شاہد من اہلہا, وہاں ان کے محل میں وہ چھوٹا بچہ تھا وہی موجود تھا. جب عزیز مصر کے سامنے یہ بات اس نے کی, اس چھوٹے بچے نے فوراً بول کے کہا چھوٹا بچہ جو پنگوڑے میں ہوتا ہے بول نہیں سکتا, ایسا بچہ بولا, خدا نے قوت گویائی عطا کی. اس نے کہا عزیز مصر اس عورت کو دیکھ, اگر حضرت یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہے یہ سچ بولتی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے نہیں ہے, اور اگر حضرت یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے پھر عورت جھوٹ بولتی ہے اور وہ سچے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں جب دیکھا تو حضرت یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی پڑی ہے. یوسف علیہ السلام دوڑ رہے تھے, وہ پکڑ رہی تھی, اس چھینکن چھینا چپڑی میں ان کی قمیض پھٹ گئی. عزیز مصر نے دیکھا کہ جھوٹ تو یہ بولتی ہے اور الزام یوسف میں لگاتی ہے. مفسرین نے عجیب بات کی ہے, اگر وہاں پہ چھوٹا بچہ بول کے اتنی بات ہی کہہ دیتا حضرت یہ یوسف سچا ہے اور یہ زلیخا جھوٹی ہے, بات تو پھر بھی سمجھ آ سکتی تھی. میں چھوٹا بچہ بول نہیں سکتا اور اس نے صفائی دی ہے, لیکن یوں نہیں, اللہ نے اس کو بلوایا اور ساتھ دنائی کی بات بلا کے بلوایا, ساتھ دلیل کے ساتھ بلوایا ہے, جملہ ایسا کہا کہ عام بندہ بھی سمجھے بات ٹھیک کہتا ہے. صرف یہ نہیں کہا زلیخا جھوٹی ہے اور یہ سچے ہے, تیری بیوی جھوٹ بولتی ہے تمہارا غلام سچ بولتا ہے. صرف یہی نہیں کہا, اس نے کہا عقل کی بات ہے, تم دیکھ لو اگر دامن آگے سے پھٹا ہے قصور ان کا ہے, دامن پیچھے سے بچا ہے قصور تمہاری بیگم کا ہے, دیکھ لو. اب جب دیکھا تو ایسے ہی تھا. وَإِن كَانَ قَمِيصُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ, اب کیا کرتے, جرم تو پکڑا گیا. حضرت یوسف کے سامنے معاملہ طے ہو گیا, اس نے دیکھ لیا زلیخا میری بیوی جھوٹ بولتی ہے اور یوسف علیہ السلام سچ بولتے ہیں. عزیز مصر نے کہا یوسف عارض عن ھذا, آپ جانے دو, اے یوسف آپ جانے دو. مفسرین لکھتے ہیں عجیب بات یہ ہے, ایسے موقع پر عزیز مصر کو تیش آنا چاہیے تھا لیکن اس کو تیش نہیں آیا, یا تو کہتے ہیں غیرت کی کمی تھی اس لیے اس موقع پر تیش نہیں آیا, یا اللہ کی طرف سے انتظام ہونا تھا اس لیے تیش نہیں آیا. اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ جانے دو, اور اس نے کہا تیرا قصور ہے تو اپنے قصور پر معافی مانگ, یہ بات اچھی نہیں لگتی. اور ساتھ عزیز مصر نے جملہ بھی کہا کہ دیکھو یہ عورت ہے اور تم عورتیں وہ ہو, انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم, تمہارے مگر بہت بڑے ہوتے ہیں. یہ ہر عورت کے بارے میں کبھی جملہ فٹ نہ کرنا, نیک عورت کو کبھی نہ کہنا عورتیں مکار ہوتی ہیں پر ان کے مگر بہت بڑے ہوتے ہیں. یہ ان عورتوں کے بارے میں ہے جو فحشہ بد کردار اور غلط قسم کی ہوں, ان کے بارے میں کہ تمہارے مکر بہت بڑے ہیں. نیک عورت کے بارے میں جملے کبھی استعمال نہ کرنا. خیر معاملہ رفع دفع ہو گیا, لیکن یہ بات نتیج مصر کے محل میں پھیل گئی. اب بات چلی, گھر کا مسئلہ تھا, عورتوں تک بات پہنچی, چلتے چلتے محل میں بات پہنچی, محل سے باہر شہر میں چرچا ہوا. چرچا کس بات کا تھا کہ زلیخا اپنے غلام پہ عاشق ہو گئی ہے اور یہ پکڑی گئی ہے اور بادشاہ نے چھوڑ دیا ہے. جب یہ بات پھیلتی چلی گئی تو پھر مصر کی عورتوں نے زلیخا سے کہا, زلیخا تجھے کچھ حیا کرنا چاہیے تھا, بادشاہ عزیز مصر کی بیوی ہے اور تو غلام پہ عاشق ہو گئی ہے, تجھے کچھ خیال کرنا چاہیے. اس وقت زلیخا نے کہا, تم نے اس غلام کو دیکھا نہیں ہے, اگر دیکھ لیتی تو مجھے کبھی بھی تانا نہ دیتی, تم نے دیکھا جو نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا ہمیں بھی دکھا دے. اب ان کا بھی دیکھنے کا شوق پیدا ہوا, ہمیں بھی دکھاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام اندر ہیں, زلیخا باہر ہے, عورتوں کی دعوت کر دی گئی اور اس دعوت کو اس نے اہتمام کیا. دسترخوان بچھایا, اوپر پھل رکھ دیے, اوپر چھریاں رکھ دی, اوپر چاقو رکھ دیے, تکیے سجا دیے گئے. اس نے یوسف سے کہا, اخرج علیہن, آپ ذرا باہر تشریف لائے. جب یوسف علیہ السلام باہر آئے, فلما رأینہ اکبرنہ, انہوں نے سمجھا کہ زلیخا ٹھیک کہتی ہے, یہ تو بلا کا حسین و جمیل آدمی ہے. حضرت یوسف کو دیکھا تو زلیخا خود تانا دینے والی عورتیں بالکل حقہ پکا رہ گئی. انہوں نے ایک جملہ کہا اور ایک عمل کیا, رات میں نے بیان میں بھی نقل کیا تھا, جو تھے انہوں نے سنا ہوگا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھا, ایک انہوں نے جملہ کہا, ہم نے کہا, حاشا للہ ما ہذا بشرا, یہ تو انسان نہیں ہے, ان ہذا الا ملک کریم, یہ تو فرشتہ ہے, یہ انسان نے, یہ تو فرشتہ ہے. اور ساتھ انہیں کام کیا کیا, وقتان ایدیہن, یوسف کو دیکھا اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی, اتنی حسن جمال کے نظارے میں مست ہو کے رہ گئی, ان کو پتہ ہی نہیں چلا ہم اپنی انگلیاں کاٹ رہے ہیں یا پھل کاٹ رہی ہیں. آپ بتاؤ کس درجے کا حسن ہوگا, آپ تصور کر سکتے ہیں. حضرت یوسف حسن و جمال کا, ان کا حسن و جمال کا, ان کا عالم کیا ہوگا کہ حسن و جمال کو دیکھا ہے اور انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی ہے اور ساتھ اپنی زبان کے جملہ کا, ما ہذا بشرا ان ہذا الا ملک کریم, ان دونوں کی مختصر شرح سمجھے. میں نے رات بیان میں بھی عرض کی تھی, ان دونوں جملوں کی شرح کیا ہے, میں کئی بار کہہ چکا ہوں, اللہ نے انسان میں دو قسم کی صفتیں رکھی ہیں, نمبر ایک صفت ملکیت, نمبر دو صفت بہیمیت. ملکیت کا معنی فرشتہ پن, بہیمیت کا معنی ڈنگر پن. فرشتہ پن کا معنی مان کے چلنا اور ڈنگر پن کا معنی من مانی کرنا. جانور میں ایک ہی صفت ہے من مانی کرنا, اور انسان فرشتوں میں ایک ہی صفت ہے مان کے چلنا. انسان میں خدا نے دونوں صفتیں رکھی ہیں اور پھر یہ دیکھا ہے یہ من مانی کرتا ہے یا مان کے چلتا ہے. اگر یہ من مانی کرنے کی صفت نہ ہو اور پھر انسان مان کے چلے تو یہ انسان کو کوئی امتحان نہیں ہے. امتحان تو تبھی ہوگا کہ من مانی کرنے کا مادہ موجود ہو اور پھر بھی مان کے چلے, تبھی امتحان ہوگا. اگر انسان من مانی کرے اور مان کے نہ چلے, قرآن کہتا ہے اولئک کل انعام بل ہم ازل, یہ جانور کی طرح بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے. جانور سے بدتر کیوں ہے؟ جانور وہ ہے جو من مانی کرے, اس نے من مانی کی ہے تو جانور کی طرح بنا ہے. جانور میں تو مان کے چلنے کا وصف بھی نہیں تھا, ان میں مان کے چلنے کا وصف تھا پھر بھی من مانی کی ہے تو جانور سے بدتر ہوا نا, اس لیے کہتے ہیں جانور سے بدتر ہے. انہیں کہا نہیں, ملک ان کریم فرشتہ ہے. کیوں؟ اس انسان میں من مانی کرنے کا بس موجود ہو اور پھر بھی مان کے چلے, یہ فرشتوں کا کام ہے, جانور کا کام نہیں ہے. ان عورتوں نے کہا, زلیخا یہ تو کیسا انسان ہے, من مانی کرتا ہی نہیں, یہ تو مان کے چلتا ہے. ان ہذا الا ملکن, یہ تو فرشتہ ہے. پھر صرف ملکن نہیں کہا, ملکن کریمن کہا. فرشتہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں مان کے چلنے ہی کی صفت ہو اور مان کے چلے, اور جس میں من مانی کرنے کی صفت بھی ہو پھر بھی مان کے چلے, یہ ملک نہیں ملکن کریم ہوتا ہے. یہ ملک نہیں ملکن کریم ہوتا ہے. صرف یہ نہیں کہ ملک ہے بلکہ ملاکن کریم ہے، یہ تو فرشتہ صفت ہے۔ حضرت جب یوسف کے بارے میں کہا تو زلیخہ فوراً بول اٹھی، اس نے کہا فذلکن الذی لمتننی فی، یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی۔ اب دیکھ لیا تم نے، اب بتاؤ میں بے بس تھی نا، یہ بات انہوں نے کی۔ میں نے جملہ ایک عرض کیا تھا، ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں لبامی زلیخت لو رعین جبینہ لأسدن بالقطع قلوبہن علی یدی، جن عورتوں نے زلیخہ کو تانا دیا انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹی، میرے محمد کو دیکھتی تو دل کاٹ لیتی، میرے محمد کو دیکھتی تو دل کاٹ لیتی۔ یہ جملہ کیوں کہا میں بات سمجھا رہا ہوں، وجہ یہ ہے حضرت رسول اللہ نبی الانبیاء ہیں، حضرت یوسف نبی ہیں۔ نبی الانبیاء وہ ہوتا ہے کہ جس سے اوصاف نکلتے ہیں، نبی وہ ہوتا ہے جسے اوصاف ملتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ سے حسن نکلا ہے، حضرت یوسف کو ملا ہے۔ ہمارے نبی مرکز حسن ہے، حضرت یوسف شاخ حسن ہے۔ ہمارے جسم میں، جسم میں دل یہ مرکز بدن ہے، اور ہمارا ہاتھ یہ شاخ بدن ہے۔ امی عائشہ فرما رہی ہے کہ جن نے شاخ حسن کو دیکھا، شاخ بدن کو کاٹا، مرکز حسن کو دیکھ لیتی تو مرکز بدن کو کاٹ ڈالتی۔ تو جن نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ہاتھ کاٹے ہیں، اور حضور کو دیکھ لیتی تو پھر دل کاٹ ڈالتی۔ حضرت یوسف کا بھی معجزہ ہے، لیکن ہمارے نبی کا معجزہ کیا ہے؟ ہم فرق نہیں کرتے، ہم بحث نہیں کرتے، لیکن اتنی بات کہتے ہیں، بات سمجھنا۔ حضرت یوسف کو دیکھا انگلیاں تو کاٹی ہیں، کلمہ نہیں پڑا، حضور کو دیکھا تو کلمہ پڑا۔ یوسف کو دیکھا انگلیاں تو کاٹ ڈالی ہے، صحابیات نہیں بنی۔ حضرت رسول اللہ کو دیکھا ہے تو گردنیں پیش کی ہیں اور کلمہ پڑا ہے۔ معجزات تو پہلے انبیاء کے تھے، معجزات ہمارے نبی کے بھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے؟ سامنے قارون آیا اور قارون مقابلے میں اترا تو زمین میں دھنس کیا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ حضور کے مقابلے میں کون آیا؟ سوراقہ گھوڑے پر آیا، پکڑنے کے لیے آیا، اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ قارون زمین میں دھنسا، حضور کا معجزہ سوراقے کا گھوڑا زمین میں دھنسا، اس میں تو برابر ہیں۔ اگلا فرق کیا ہے؟ قارون زمین میں دھنسا کلمہ نہیں پڑا، سوراقے کا گھوڑا دھنسا تو اس نے کلمہ پڑا۔ اب دیکھو اس معجزے میں تو دونوں برابر ہیں، لیکن افسریت ہمارے پیغمبر کی ہے، معجزہ دونوں کا ہے۔ ایک کے معجزے کا ظہور ہے کلمہ نہیں ہے، اور دوسرے معجزے کا ظہور ہے ساتھ ایمان بھی ہے۔ اللہ کے نبی کے تو معجزات کمالات اپنی جگہ پر ہیں، افضل البشر ہے نا۔ میں خیر بتا رہا تھا جب یہ بات پھیلی ہے تو زلیخا کی تانا چلا، تانا دیا وَلَقَدْ رَاوَدْتُهَا نَفْسِي، اب زلیخا پھر کہتی ہے میں نے کوشش کی ہے یہ میری بات کو مانے، لیکن اگر یہ یوسف میری بات کو نہ مانا نا اس کو جیل میں جانا پڑے گا، میری بات کو نہ مانے گا جیل میں جانا پڑے گا۔ ادھر یوسف علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اللہ جس گناہ کی مجھے یہ دعوت دیتی ہے میں جیل میں جا سکتا ہوں، یہ گناہ نہیں کر سکتا، میں جیل میں جا سکتا ہوں، اللہ میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، رب السجن احب الی، اے اللہ جیل مجھے اس گناہ سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر رحمت اللہ علیہ جو میرے شیخ اور پیر تھے، حضرت اس موقع پر ایک بڑا پیارا جملہ فرماتے، یہ جملہ سننا ذرا، فرمانے لگے یوسف علیہ السلام نے کہا رب سجن احب الی، عربی زبان کے دو لفظ ہیں، ایک لفظ حبیب ہوتا ہے، ایک لفظ احب ہوتا ہے۔ حبیب کا معنی ہوتا ہے پیارا، احب کا معنی ہوتا ہے سب سے پیارا۔ اسی گرامر میں کہتے ہیں کہ احب یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ حضرت فرماتے تھے اللہ کا کیسا تقدیر ہے اور خدا کی قدرت کا عالم دیکھے، رب سجن احب الی مما یدعوننی الی، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اللہ گناہ کی بجائے کہ ان کی جیل مجھے احب ہے، محبوب نہیں کہا، محبوب کہتے ہیں جو پسند ہو، احب کہتے ہیں جو پسندیدہ ترین ہو۔ حضرت فرماتے اللہ کی محبت کا جیل خانہ احب ہے، بتاؤ اللہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا۔ نہیں سمجھے، جس کی جیل محبوب ترین ہو اس کی جنت کا عالم کیا ہوگا۔ ارے یوسف کہتے ہیں مجھے جیل احب ہے، تو جس کی جیل احب ہو بتاؤ اس کے گلزار کا عالم کیا ہوگا۔ ارے یوسف علیہ السلام نے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، آگے جملہ سنو، فرمایا الا تصرف عنی کیدہن اصبغ الیہن واکم من الجاہلین، اے اللہ اگر آپ مجھ سے گناہ کو الگ نہ کرتے، اگر آپ میری مدد نہ فرماتے تو ہو سکتا ہے میں گناہ میں مبتلا ہو جاتا. یا تو لفظوں میں غور کرنا، جب حضرت یوسف گناہ سے بچے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کذالک لنصرف عنہ سوءا، توجہ رکھنا، کذالک لنصرف عنہ سوءا، ہم نے یوسف سے گناہ کو دور رکھا ہے. توجہ رکھنا، یہ نہیں فرمایا ہم نے یوسف کو گناہ سے دور رکھا ہے، فرمایا ہم نے گناہ کو یوسف سے دور رکھا ہے. معلوم ہوتا ہے میں اور آپ وہ ہیں کہ جو گناہ سے الگ ہوتے ہیں، نبی وہ ہوتا ہے جس سے خدا گناہ کو الگ کرتا ہے. ہم تو گناہ سے بچتے ہیں نا، اللہ نبی سے گناہ کو الگ کر دیتا ہے. لِنَصْرِ عَنْهُ السُّوءَ، اس لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں، وَكَذَلِكَ لِنَصْرِ عَنْهُ السُّوءَ، فرمائے ہم نے یوسف سے گناہ کو الگ کیا ہے. یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اللہ اگر آپ مجھ سے ان کے اس مکر کو دور نہ کرتے. معلوم ہوا ان عورتوں کا مکر بھی خدا نے الگ کیا ہے اور گناہ بھی یوسف سے خدا نے الگ کیا ہے. اس ایک مسئلہ سمجھایا، نبی معصوم ہے، معصوم ہونے کا معنی یہ نہیں ہے نبی گناہ کرتا نہیں ہے، معصوم ہونے کا معنی یہ ہے اللہ نبی سے گناہ ہونے دیتا نہیں ہے. معصوم ہونے کا معنی یہ نہیں ہے نبی گناہ سے بچتا ہے، معصوم ہونے کا معنی یہ ہے اللہ نبی کو گناہوں سے بچاتا ہے. معصوم ہونے کا معنی یہ نہیں ہے نبی حفاظت خود کرتا ہے، معصوم کا معنی اللہ نبی کی حفاظت خود کرتا ہے. کیوں؟ نبی نبوت کا اعلان خود نہیں کرتا، جو خدا نبی سے اعلان نبوت کراتا ہے وہ خدا نبی کو گناہوں سے بچاتا ہے. جس طرح میں مثال دیا کرتا ہوں، اگر نبی سے گناہ ہو جائے الزام نبی پہ نہیں ہے، الزام خدا پہ لگے گا. ایک ایسا نبوت کے لیے بندہ منتخب کیا ہے جو گناہ کرتا ہے. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، اگر سخت گرمی میں دن 12 بجے 2.5 سال کا 3 سال کا بچہ ننگے پاؤں سڑک پہ آ جائے تو لوگ بچے کو نہیں کہتے تو 2.5 سال کے بچے کو ننگے پاؤں کیوں آیا ہے. اگر سردی میں رات 11 بجے 3 سال کا بچہ باہر آ جائے اور سردی لگے، ایک بچے کو نہیں کہتا کہ دیکھو ننگے پاؤں ننگے جسم باہر کیوں نکلا ہے. لوگ ماں سے کہتے ہیں تینو جمن دا شوق ہے. کسے کہتے ہیں؟ بولو نا، تسی آخدے ہو، یعنی کہ آپ ہی کہتے ہیں تینو جمن دا شوق ہے. اگر کہ بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتی، یہ درجے پیدا کے جمنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب ہم عورتوں سے کہتے ہیں، مطلب کیا ہے؟ اگر 2.5-3 سال کا بچہ گرمی سردی سے نہ بچے، الزام بچے پہ نہیں لگتا، الزام بچے کی ماں پہ لگتا ہے. بچے پہ اعتراض کوئی نہیں کرتا، اعتراض بچے کی ماں پہ ہوتا ہے. بات توجہ سے سمجھنا، بچے کی ماں پہ نہیں، بچے پہ نہیں، بچے کی ماں پہ ہے. کیوں؟ یہ بچہ دنیا میں خود نہیں آیا، اس ماں نے بچے کو جنا ہے. اگر بچہ خود آتا تو گرمی اور سردی سے بچنا بچے کے ذمے تھا، خود نہیں آیا. جس ماں نے جنا ہے اس ماں نے بچے کو بچانا ہے. نبی اعلان نبوت خود نہیں کرتا، اگر خود کرتا تو بچنا نبی کے ذمے تھا. جو خدا نبی کے سر پہ تاج نبوت سجاتا ہے، کوئی خدا نبی کو گناہوں سے بچاتا ہے. اگر بچہ نہ بچے الزام ماں پہ لگتا ہے، اگر نبی نہ بچے الزام خدا پہ لگتا ہے. الزام کس پہ لگتا ہے؟ خدا پہ لگتا ہے. انتخاب خدا ہے، نبی انتخاب خدا ہوتا ہے، اپنا انتخاب نہیں ہوتا. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا ما تزوجت شيئا من نسائي وما زوجت شيئا من بناتي الا بوحي جاء به جبرائيل. میں نے جب بھی بیٹی دی ہے خدا کے وحی سے دی ہے، جب بھی کسی کی بیٹی لی ہے خدا کی وحی سے لی ہے. میرے نبی نے 11 نکاح فرمائے ہیں، الزام ایک عائشہ رضی اللہ عنہا پہ لگا ہے. حضور نے دفاع نہیں کیا، حضور دفاع تب کرتے جب عائشہ کو حضور لائے ہوتے. حضور چھپ رہے ہیں، صفائی خدا نے دی ہے. کیوں؟ عائشہ انتخاب مصطفیٰ نہیں ہے، انتخاب خدا ہے. اگر انتخاب مصطفیٰ ہوتی دفاع نبی کے ذمے تھا، انتخاب خدا ہے دفاع خدا کے ذمے ہے. نبی چپ ہے، خدا بولا. نبی چپ ہے تو کون بولا ہے؟ خدا بولا ہے. انتخاب بھی ان کا ہے، حضرت یوسف نبی ہیں، انتخاب خدا کا ہے یا اپنا ہے؟ خدا تو دفاع کس نے کرنا تھا؟ میں کزالے کا لنصر و انحصوبا ہم نے بچایا ہے، ہم نے گناہ دور کیا ہے، ہو سکتا ہے یوسف کو ہم نہ بچا دے مبتلا ہوتا، لیکن ہمارا نبی ہے ہم نے بچایا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو بچا لیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں تدبیریں ہوئی، انہوں نے کہا نہیں بات آتا جیل میں ڈال دیں گے، عزیز مصر نے بھی سمجھا الزام لگا ہے تو سچا لیکن میرے گھر کا مسئلہ ہے، دل آخر یہ طے کیا یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالو. یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، جب جیل میں گئے ہیں کچھ عرصہ گزرا، یاری دوستی الگ تھی. مفسرین ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت یوسف کو کچھ اور تو کچھ قیدیوں نے کہا ہمیں یوسف آپ سے بڑا پیار ہے، پر میں نانا کہ مجھ سے پیار نہ کرو. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جب بھی مجھ سے پیار ہوا تو تکلیف مجھے آئی ہے، تم نہ مجھ سے پیار کرو، میری پھوپھو نے پیار کیا تھا مجھ پہ الزام چوری کا لگا تھا، میرے باپ نے پیار کیا تھا مجھے غلامی ملی ہے، زلیخا نے پیار کیا ہے مجھے جیل ملی ہے، تم پیار کرو تو پتہ نہیں کیا ملے گا. اس لیے بھی ہم سے پیار کے دعوے نہ کرو، پیار تم نے کرنا ہے، سزا مجھے ملنی. یوسف علیہ السلام سے پیار کس نے کیا؟ ان کی پھوپھی نے کیا، الزام چوری کا لگا. میں آگے بتاؤں گا، آئے گا آگے واقعہ کہ ان پر چوری کا الزام کیسے لگا تھا. چلے سن لیں، وہاں پر بات آگے چلی جائے گی. حضرت یوسف بچے تھے، بالکل چھوٹے ہیں، پھوپھی نے اپنے گھر میں ان کو لے لیا، پھوپھی گھر میں ہے، بچپن میں والدہ کا انتقال ہوا پھوپھی نے لے لیا، پھوپھی کو ان سے محبت بہت ہوگی. جب کچھ بڑے ہوئے حضرت یعقوب نے کہا ہمارا بیٹا واپس کر دو، میں لے جاتا ہوں، پھوپھی کا دل نہیں کرتا تھا واپس دو، ہم نے واپس کر دیا. لیکن ایک تدبیر کیا کی، اپنا دوپٹہ لیا اور حضرت یوسف کی کمر کے ساتھ باندھ کے قمیض پہنا کے یعقوب کے حوالے کر دیا. علیہ السلام اپنے بھائی تھے ان کے حوالے کیا. جب جانے لگے تو انہوں نے کہا میں دوپٹہ تلاش کر رہی ہوں، مجھے دوپٹہ نہیں مل رہا، میرا دوپٹہ کسی نے اٹھا لیا ہے، تلاش کرو. ادھر ادھر دیکھا نہیں مل رہا، نوکر دیکھو نہیں مل رہا، کسی اور سے دیکھو نہیں مل رہا. بالآخر تلاشی لینی شروع کی تو یوسف علیہ السلام کی کمر سے باندھا ہوا ہے. حضرت یعقوب کی شریعت یہ تھی کہ جو چوری کرے چوری کے بدلے میں وہ خود غلام بنے. اس کی بھوکی نے کہا جی میرا چور ہے یہ مجھے دو، یہ میرا چور ہے مجھے دو. بھوکی نے لے لیا، بھوکی کا انتقال ہوا تو یوسف واپس آئے، اور میں بھوکی نے پیار کیا تو چوری کا الزام لگا، باپ نے پیار کیا تو غلامی ملی ہے، زلیخا نے پیار کیا تو جیل ملی ہے، تم پیار کرو گے تو پھر پتہ ہی میرا کیا اثر ہوگا، اس لیے بھائی ہم سے پیار کے دعوے مت کرو. یہ ظرافت کی باتیں ہیں. یہ کون سی ہے؟ ظرافت کی باتیں ہیں. میں کافی سال پہلے کی بات ہے، یہ لگ 93 کے لگ بھگ کی بات ہو، یہاں ٹوٹلی آزاد کشمیر میں ایک جگہ ہے، وہاں ایک کیمپ ہوتا تھا تربیتی مجاہدین کا، میں بھی وہاں تھا. تو ایک بابا جی نے کشمیر کے بوڑھے، وہ بابا جی آئے تو کہنے لگے میں فیصلہ کر لیا ہے میرا مرنا جینا تواڑے نال ہے، اب میرا مرنا بھی آپ کے ساتھ ہے جینا بھی آپ کے ساتھ. ایک مجاہد تھا بڑا خوش طبع تھا، ظریف طبع، اس نے کہ بابا خدا کا نام ہے تو گھر جا کہ مرنا جینا ہمارے ساتھ نہ رکھ، جینا ہمارے ساتھ مرنا اپنا اپنا، تو دے 6 مہینے بعد مرنا ہے تو کہنا بھی کٹھے مرو. بات سمجھ جائیے. بابا جی نے کہا میرا جینا اور مرنا آپ کے ساتھ ہے، انہوں نے کہا خدا کا نام ہے جینا ہمارے ساتھ رکھ مرنا اپنا اپنا رکھ، تو 6 مہینے بعد مرنا ہے تو اسی دیر نال نہیں مر سکتے. یہ ظرافت کی باتیں ہیں، اس لیے یہ مذاق اور خوش طبعی کی باتیں ہوتی ہیں، یہ وہ باتیں نہیں ہوتی کہ جس کی بنیاد میں فتوے لگانے شروع کر دیں. حضرت یوسف نے ایک ایسا جملہ کہا، خیر ان کے ساتھ قیدی تھے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں جو قیدی ہیں، انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام سے ہمیں خواب آئی ہے اور ہم چاہتے ہماری خواب آپ سنیں. اس پوری صورت میں 4 خوابوں کا ذکر ہے. یوسف علیہ السلام سے کہا ہمیں خواب آئی ہے، انہوں نے پر میں کیا خواب آئی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھی ہے کہ میرے سر پہ ایک ٹوکرا ہے روٹیوں کا اور اس میں سے کچھ جان پرندے ہیں وہ اٹھا اٹھا کے لے جا رہے ہیں، میں نے یہ خواب دیکھی ہے. اور ایک قیدی نے کہا کہ میں نے خواب دیکھی اتنی ارانی آسر خمرہ، میں انگور سے شراب میں چوڑتا ہوں نہ چوڑ کے بادشاہ کو پلا رہا ہوں. اب یوسف علیہ السلام کو خواب بتائی، تعبیر تو یوسف علیہ السلام جانتے تھے، بننے تعبیر کے تو امام تھے یوسف علیہ السلام. تعبیر ایک فن ہے جو اللہ ہر کسی کو دیتا ہے، ہر کسی کے سامنے خواب کے تذکرے نہیں کرنے چاہیے. یوسف علیہ السلام تو سلام کے سامنے خواب بیان کی، یوسف علیہ السلام نے سمجھا موقع بڑا اچھا ہے، نبی ہوں، دائی تو موقع کی تلاش میں ہوتا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے پہلے ان کو بات سمجھائی، دیکھو ہم جیل میں آئے ہیں جیل سے تو نکل ہی جانا ہے اصل ایمان ہے اصل عقیدہ ہے یہ تم نے جو بت بنا رکھے ہیں چھوڑو اللہ کی بات کرو مجھے خدا نے علم دیا ہے خدا نے تبیر بتائی ہے اس طرح کے ذہن سازی شروع کی بتاؤ ایک خدا بہتر ہے یا ہزاروں خدا بہتر ہے تو ان کو پوری بات سمجھائی پوری توحید کی دعوت دی اب یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر بتائی فرمانے لگے تم میں سے ایک شخص وہ ہے جو بادشاہ کا ساقی بنے گا اور ایک وہ ہے جو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا دل رکھنے کے لیے یہ نہیں کہا تیری تعبیر یہ ہے تیری تعبیر یہ ہے سمجھ آئے نبی دل رکھتا ہے نا دل رکھنے کے لیے فرمایا اب صاف بات ہی کہ جس نے کہا میں انگور نچوڑ رہا ہوں اور شراب پلا رہا ہوں اس کا مطلب یہ تھا کہ بادشاہ کا ساقی بنے گا اور جس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھی ہے میرے سر پہ روٹیاں ہیں اور پرندے لے کر جا رہے ہیں اس کا مطلب سزائے موت ہوگا اور پرندے اس کے گوشت کو نوچتے رہیں گے تعبیر تو صاف تھی نا لیکن فرمایا کہ ایک تم میں سے بادشاہ کا ساتھی بن جائے گا رہا ہوگا اور تم میں سے ایک آدمی وہ ہے جو سولی چڑھ جائے گا اور پرندے اس سے نوچتے اور کھاتے رہیں گے یا تعبیر تھی وقال للذي ظن انه ناج منهم اذكرني عند ربك جس کے بارے میں خیال تھا نا گمان تھا کہ یہ بچ جائے گا اسے فرمایا کہ جب تو بادشاہ کا ساقی بنے نا وہاں میرا ذکر بھی کرنا بادشاہ کا ساقی بنے نا تو وہاں جا کے میرا ذکر بھی کرنا ایک بے گناہ قیدی بھی بادشاہ سلامت جیل میں ہے کتنا ظلم کرو گے میرا ذکر بھی کرنا قرآن کہتے ہیں فانساہ الشیطان ذکر ربی ہی طلب سے فسج نے بے سے نہیں اس نے کہا میرے ذمہ آ گیا جب وہاں گیا تو وہاں جا کر بھول گیا اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ میرے ساتھ جیل میں کوئی قیدی تھا جس نے مجھے کہا تھا بادشاہ صاحب نے تذکرہ کرنا اس کو یاد نہیں رہا کئی سالوں کے بعد سنین کا لفظ ہے جو کم از کم تین ہیں زیادہ تر سات یا آٹھ بنتے ہیں بعض کہتے ہیں اس واقعے کے بعد سات سال تک یوسف علیہ السلام جیل میں رہے ایک دن پھر بادشاہ نے خواب دیکھ کر اپنے حواریوں سے کہا درباریوں سے کہا انی ارا سبع بقرات سمانن میں نے دیکھا ہے سمانن سات موٹی گائے ہیں اور میں نے دیکھا کہ سات دبلی بکری گائے ہیں موٹی گائے موجود ہیں دبلی گائے نے اس موٹی گائے کو کھا لیا ہے پھر میں نے دیکھا کہ سات بالیاں ہیں سٹے بڑے ہرے بھرے اور سات بالکل خشک ہیں مجھے بتاؤ یا ایو المرو افتونی مجھے بتاؤ اس خواب کی تعبیر کیا ہے اب درباری خواب کی تعبیر تو جانتے نہیں تھے نا انہوں نے ازغاس و احلام بادشاہ یہ بے تکے خیالات ہیں خیالات کے ہم تھوڑے مولوی ہیں ہم تو صحیح خواب ہو تو تعبیر بتائیں گے نا اب پہلے تو صحیح خواب بنا پھر ہم تیری تعبیر بتائیں کیسا چکر ہے یہ نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں یہ کہہ رہے پتہ نہیں تو دربار سے فارغ کر دے گا نا اس نے کہ بات اسلامت ہی ایسے ادھر ادھر کے منتشر خیالات ہیں تو صحیح خواب آئی تو پھر تجھے تعبیر بتائیں گے ایک بادشاہ نے خواب دیکھی اس نے بادشاہ نے خواب دیکھی اس ملک الموت آئے ملک الموت سے پوچھا کہ میں کتنے دن مزید زندہ رہوں گا میری زندگی میں کتنا عرصہ باقی ہے ملک الموت نے یوں اشارہ کیا اور چلا گیا آج صبح بادشاہ نے تعبیر پوچھنی شروع کی کچھ درباری سے پوچھا تعبیر انہوں نے کہا بادشاہ سلامت 5 سال رہ گئے انہوں نے کہا کسی اور سے پوچھو انہوں نے کہا جی 5 مہینے رہ گئے کسی اور سے پوچھو انہوں نے کہا جی 5 ہفتے رہ گئے ایک سے پوچھا انہوں نے کہا جی 5 دن رہ گئے ایک سے پوچھا انہوں نے کہا جی 5 گھنٹے رہ گئے اب بادشاہ کا تو خون خشک ہونا شروع ہوا اب یہ تعبیر پتا تو تھا نہیں لیکن لگے ہیں تعبیر بتانے میں تعبیر بتاؤ کبھی حضرت امام ابو یوسف کے غالباً شاگرد انہوں نے کہا جی تعبیر میں بتاتا ہوں بادشاہ کے دربار میں گئے کیا تعبیر ہے انہوں نے کہا جب آپ نے ملک الموت سے پوچھا نا میری موت کب آئی ہی اس نے 5 انگلیاں کھڑی کر کے قرآن کی آیت بتائی ہے کہ 5 چیزیں وہ ہیں جن کا علم ملک الموت کو بھی نہیں ہے ان اللہ عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت 5 چیزیں قیامت کب آئے گی مجھے علم نہیں ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے مجھے علم نہیں ہے بارش کب برسے گی مجھے علم نہیں ہے کس نے کہاں مرنا ہے مجھے علم نہیں ہے کس نے کب مرنا ہے مجھے علم نہیں ہے یہ 5 چیزیں وہ ہیں کہ جن کا خدا کے علاوہ کسی کو پتا ہی نہیں ہے میں بتاؤں کیسے سبحان اللہ بادشاہ سلامت اس نے قرآن کی آیت تجھے بتائی ہے یہ تجھے دھوکہ دے رہے تو تسلی رکھ اپنے وقت پہ تو مرے گا کسی کو نہیں پتا کہ موت کا پانی ہے روایت میں آتا ہے کہ سلمان علیہ الصلوۃ والسلام شام میں ہے سب سلمان علیہ السلام شام میں ہے ایک آدمی آیا کہا جی مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے اس نے کہا پھر اس نے کہا مجھے جلدی ہندوستان پہنچاؤ، ہوا کو حکم دو مجھے فوراً پہنچائے. ملک الموت آیا مسکرا رہا تھا، فرمایا اس کو پہنچاؤ، ہوا سے حکم دیا پہنچاؤ اس کی گھٹن دور کرو وہاں پہنچاؤ. ملک الموت سے پوچھا تو کیوں مسکراتا ہے، اس نے کہا میں اس کے سوال پہ مسکرا رہا ہوں، مجھے خدا نے فرمایا فلاں بندے کی روح ہندوستان میں قبض کرو. میں تعجب کر رہا تھا یہ شام میں رہتا ہے، ہندوستان قبض کیسے کروں، یہ آپ کو کہہ رہا میرے گھٹن پیدا ہو رہی ہے مجھے ہندوستان پہنچاؤ. یہ سمجھتا ہے میں نے ہندوستان پہنچنا ہے تو دل نے کام شروع کرنا ہے، اس کو نہیں پتا ہندوستان پہنچنا ہے تو دل نے کام ختم کرنا ہے. میں اس کو رائے کر رہا ہوں یہ تدبیریں کون سی اختیار کر رہا ہے، اور میں تو اس کی تلاش میں ہندوستان بیٹھا ہوں کہ وہاں پہنچی اور اس کی محروم قبض کروں. اب دیکھو کسی کو نہیں پتا یہ پانچ چیزوں کے علم کس کے پاس ہے. خواب ایک فن ہے، ہر بندے کو خواب نہ بتایا کرو، خواب ایک فن ہے، جو بندہ خواب کمائے نا اسے بتایا کرو. میں نے آپ سے کئی بار کہا نا میں خواب کی تعبیر دیتا ہوں، دیتا صرف اس کو ہوں جو میرا پکا مرید ہو، ہر کسی کو دیتا. لوگ سمجھتے پتہ نہیں مرید بنانے کا شوق ہے، میں نے کہا بنانے کا نہیں، مرید بنا کے تو بندہ پھنس جاتا ہے، ان کی تربیت کون کرے گا، نہیں تربیت کرے گا قیامت کو معاوضہ ہے. تم خیال کیوں نہیں کرتے، شرط ہم کیوں لگاتے ہیں، لوگوں کی عادت ہے تعویذ دے دو پھر تعویذ پھر تعویذ پھر تعویذ، خواب کی تعبیر دے دو، دوڑے کے خواب کی تعبیریں پوچھنے کے لیے. ہم کہتے ہیں ہم سے مسائل پوچھو، کیا پوچھو، تعبیر تو بڑا آسان کام ہے کیا مشکل ہے، خواب کی تعبیر تو بہت آسان کام ہے کیا مشکل ہے. ہم مشکل کام کرتے ہیں، آسان کام چھوڑ رکھے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم سے مسائل پوچھو، اس کے تو پوچھنا ہی نہیں، مسائل تو سارے پوچھ رہے ہیں، خواب آسانی دس رہی ہے، اپنے اپنے کام پہ ڈٹے رہو، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے. اب جب یہ بادشاہ کے دربار میں بات چلی نا، اس بندے کو اب یاد آیا، اس نے کہا بادشاہ اجازت ہو تو میرا ایک یار ہے جیل میں، اس سے پوچھوں خواب کی تعبیر. یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا بادشاہ کو میرا ذکر کرنا ہی بھول گیا، اب اس کو یاد آیا، اس نے کہا بادشاہ کی اجازت ہو نا، میرے ساتھ ایک جیل میں سوری صاحب تھے، بہت نیک آدمی ہیں، خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، اگر کہو تو ان سے پوچھو. بادشاہ نے کہا جاؤ جا کر ان سے خواب کی تعبیر پوچھو. یہ وہاں پہنچے اور اس نے جو جملہ کہا نا بڑا پیار ہے، اس نے کہا یوسف ایہ الصدیق، یوسف ایہ الصدیق، اے میرے یار کہ خواب کی تعبیر دے دس. یوسف علیہ السلام اس کے تو دوست تھے نا، جیل کے یار تھے. میں نے کہا ایو الصدیق میرے دوست خواب تو بتا، بادشاہ نے خواب دیکھی ہے، ہفتے نا بھی سب بقرات، بادشاہ نے دیکھا کہ سات گائے ہیں دبلی پتلی ہیں اور کھا گئی ہے مور کی تازی سات گائے کو. بادشاہ نے خواب دیکھی ہے سات بالیاں سٹوے یہ بالکل سوکھے ہیں اور سات ہرے بھرے ہیں، بادشاہ نے بھیجا ہے. جب یہ خواب کی تعبیر پوچھی نا تو یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا بادشاہ کو جا کر بتاؤ سات سال تمہارے ملک میں فصلیں بہت ہوں گی، اگلے سات سال میں قحط پڑے گا، جو تم نے سات سال میں جمع کیا ہوگا یہ سات سال والا قحط کھا جائے گا. یہ خواب کی تعبیر ہے. یہ تعبیر کیوں نکالی ہے، فن تعبیر کی روشنی میں سمجھے، تعبیر کیوں نکالی ہے، زمین سے فصلیں اگتی ہیں جب بیل حل چلاتا ہے، زمین سے فصلیں اگتی ہیں جب بیل حل چلاتا ہے، بیل کنویں کو چلائے تو پانی نکالتا ہے، وہ فصل کو لگتی ہے تو اسے فصلیں اگتی ہے. تو یہ اچھا بیل یہ اشارہ ہے اچھی فصل کی طرف، اور یہ جو گانا سوکھا یہ اشارہ ہے قحط سالی کی طرف، کہ پہلے سات سال ہری بھری ہوں گی کھیتیاں، پھر سات سال میں قحط آئے گا. بات جا کر بچنا ہے نا تو پھر یوں کرو، ان کسانوں سے کہہ دو جتنا ان کے پاس غلہ ہو اس کو سٹے کے اندر رہنے دے، سارا نہ نکالے ضرورت کا نکال لیں، ہر سال پانچواں حصہ رکھتے جائیں اور اس کو روکتے جائیں. جب قحط شروع ہوگا تو جمع شدہ غلہ تمہارے کام آئے گا، جو سرکار غلہ دیہاتوں سے خریدے اس کو سٹوں سے نکالنا مت، اس کو سٹوں میں رکھنا، ضرورت کا خرچ کرنا، باقی سارا خزانے میں جمع کر لینا، اگلے سات تمہارے کام آئیں گے. اور جب سات سال کا قحط ختم ہوگا نا، اگلی تم نے خواب نہیں دیکھی، میں ایک چیز اور بتاتا ہوں، اس کے ایک سال کے بعد پھر بارشیں خوب ہوگی، فصل بہت ہوگی، تمہاری پچھلی قحط سالی کا سارے کا سارا جتنا تمہارا نقصان ہوگا ایک سال میں سارا پورا ہو جائے گا. یہ نبی ہے نا، خواب کی تعبیر بتائی ہے، اضافی بشارت بھی بتائی ہے. اب بات سمجھنا، بادشاہ نے کہا بڑا نیک آدمی ہے، اس کو جیل سے نکال کے لاؤ، اس کو ہمارے دربار میں پیش کرو، ہم اپنے کانوں سے خواب کی تعبیر ذرا سنیں. ایسے ہوتا ہے آپ کوئی خواب دیکھیں اور کوئی تعبیر بتا دیں تو پھر آپ کہتے ہیں مولوی صاحب میرے پتر دسے ایسی کو استادہ تعبیر دسیے، لیکن میرے دل کرتے میں ذرا آپ سناتے دسو یہ بڑے ٹھیک لگی ہے. دل کرتا ہے میں آپ سنو. بادشاہ نے کہا اس قیدی کو لاؤ ہم اسے خواب کی تعبیر خود سنیں. وقال الملک اتونی بہی جاؤ لاؤ. جب لینے کے لیے گئے نا بادشاہ کا قاصد پہنچا یا حضرت یوسف نے فرمایا ارجع الی ربک واپس جاؤ بادشاہ کے پاس اس سے جا کر پوچھو ما بال نسوت اللہ کی قطان ایدیہن ان عورتوں نے ہاتھ کیوں کاٹے پہلے تحقیق کر. نہیں سمجھے مجھے الزام میں جیل میں دھرا ہے نا پہلے اس واقعے کی تحقیق کر پھر بار میں آؤں گا ایسے میں باہر نہیں آتا. دیکھو اللہ کے نبی کیسے کھڑا ہے کیوں جیل میں تو بدنام تھے نا یہ عزیز مصر کی عورت کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے یہ قیدی وہ ہے جو جیل کاٹ رہا ہے آدمی نیک تھا لیکن بدنام ہو کے گیا تھا نا اب باہر آنا ہے تو نبی صفائی کے بغیر باہر نہیں آتا. حضرت یوسف فرمانے لگے نانا اس بادشاہ سے کہو جب جا کے پوچھے ان ربی بکید ہن علیم میرا خدا تو جانتا ہی ہے لیکن ذرا تحقیق کر. اور یوسف علیہ السلام کا دیکھو معاملہ کتنا عجیب ہے بادشاہ سے یہ نہیں کہا توجہ رکھنا نبی کا مزاج دیکھو یہ نہیں فرمایا کہ تیری بیوی نے میرے اوپر الزام لگایا مجھے جھوٹا جیل میں رکھا ہے بیوی کا نام ہی نہیں لیا اور میں جن عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے نا ان سے پوچھو کیوں کاٹے. بادشاہ کا پھر بھی حیا کیا ہے پھر بھی خیال کیا پھر بھی ستر پوشی کی ہے مقصد تو اپنی صفائی تھی نا یہ نہیں کہ اپنی بیوی سے پوچھ الزام کیوں لگایا ہے گھر میں عورتوں سے پوچھ ہاتھ کیوں کاٹے ہیں وہ تجھے سارا قصہ بتائے گی. بادشاہ نے عورتوں کو بلایا پوچھا ما خطبکن اذ ابت یوسف عن نفسک وہ تم کیا چاہتی تھی تم نے کیوں ایسا ڈرامہ رچایا. اور سب عورتوں نے کہا حاشا للہ خدا پنا ما علمنا علیہ من سوء اللہ گواہ ہے وہ نیک آدمی ہے اس کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا. عزیز مصر کی بیوی نے کہا اب تو حق واضح ہو گیا ہے میں کہتی ہوں قصور میرا ہے انہو لمن الصادقین وہ سچا ہے. اب یوسف آئے بتاؤ کتنے پروٹوکول سے آئے ہو کتنے اعزاز سے جیل سے نکلے ہیں. مفسرین کہتے ہیں عجیب بات یہ ہے خود اپنے خود بندے سے کہا کہ جاؤ جا کر ان کو بتاؤ بادشاہ سے تذکرہ کرو وہ بندہ بھول گیا کہ نہیں بولو بھول گیا نا کیوں بھولا وجہ سمجھو اللہ نبی کو کسی کا ممنون نہیں بناتے اللہ نبی کے زیر احسان نہیں آنے دیتے. اگر وہ جا کے تذکرہ کر دیتا بادشاہ رحم کر کے نیک سمجھ کے چھوڑ دیتا الزام تو رہتا نا خدا نے انہیں بھلا دیا ایسا سبب پیدا کیا کہ نبی اپنی ترتیب سے باہر آیا اپنی ترتیب سے باہر آئے. اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا پیارا جملہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اگر اس موقع پر میں ہوتا عجیب جملہ فرمایا اس موقع پر میں ہوتا تو میں شرط لگاتا تعبیر بعد میں بتاؤں گا پہلے میری صفائی کی بات کرو تعبیر بعد میں بتاؤں گا. اب تو بات سے پھنسا ہوا ہے نا. نمبر دو فرمایا اگر میری طرف سے پیغام آتا تو میں فوراً جیل سے نکل جاتا. یوسف علیہ السلام صبر والے ہیں وہ رک کے فوراً نکلے. اب اس پر بندے کے ذہن میں سوال آتا ہے اس کا مطلب یہ کہ یوسف علیہ السلام حضور سے زیادہ صبر والے ہیں سوال ذہن میں آتا ہے نا. مفسرین نے بڑا پیارا جواب دیا ہے مفسرین فرماتے ہیں اصل میں اللہ کے نبی یہ نہیں چاہتے کہ میں کرتا حضور امت کو ترتیب بتانا چاہتے ہیں یہ یوسف کا جگر تھا ڈٹ گیا تھا تمہارے ساتھ معاملے آئے نا تو شرطیں نہ لگانا رہائی کے اسباب پیدا کرنا. سبحان اللہ وہ نبی جو ان کا مقام بہت بڑا تھا یہ نبی نے فرمایا نا کہ میں ہوتا تو یوں کر لیتا ایسے نہیں تھا کہ حضور نے کرنا تھا امت کو سمجھانا تھا اگر تمہیں ایسے پیغام آ جائے نا تو شرطیں نہ لگانا بادشاہ کے موڈ آف ہوتا دیر کبھی نہیں لگتی. بات ہے کہ نہیں آتا تھا نہ آوے ایک خواب ہی ہے نا نہ تفریح کا پتہ لگا دے کی ہو رہا ہے نہیں سمجھ آئے ڈی سی او نظر بندی کے آڈر کرو اس کو خواب آئے دیکھو جی تعبیر پوچھو وہ پھر پوچھا کہ میں نظر بندی ختم کر انہوں نے کہا ترے مہینے کٹ بعد ہی پوچھ لاں گے میرے کیڑی سوڑ ہے پھر پھنس رہے ہیں نا دیکھو جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے یہ مطلب یہ تھا کہ ایسے موقع پر شرطیں نہ لگاؤ یوسف علیہ السلام نبی ہیں ممکن ہے بذریعہ بھیا خدا نے ان کو بتا دیا ہو اب صفائی کا موقع ہے صفائی کے ساتھ باہر آنا ہے اس لیے فرمایا مطلب یہ تھا یہ مانا نہیں تھا کہ یوں ہوگا یوسف علیہ السلام جیل سے باہر نکلے ہیں یہ انشاءاللہ باقی اگلی دفعہ صحیح کیونکہ بات بہت لمبی ہوتی ہے میں تو ابھی سمیت سمیت کے چل رہا ہوں مختصر مختصر باتیں کر رہا ہوں مکمل دلائل میں پیش نہیں کر رہا آدھا یہاں پہ آگے دیر مبر وما ابر جو نفس شروع ہوگا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ نومبر کی جو پہلی جمعرات ہوگی اس میں سرگودے کا اجتماع پہلی جمعرات کو ہے جو 31 اکتوبر کو شروع ہوگی، جو اجتماع ہوگا نا دوسرا وہ پہلی جمعرات ہوگی، اور آپ کا اجتماع نہیں ہوگا، آپ نے ادھر ہی ہونا ہے انشاءاللہ. بات سمجھ گئی کہ نہیں؟ میں سے کہہ رہا ہوں، میں اس بات سے پوچھ رہے تھے جی آئندہ درس ہوگا، میں نے کہا ہوگا، رجی رائمن کا اجتماع، میں نے کہا سب نے تو اجتماع پہ جانا بھی نہیں ہے، سب نے تو نہیں جانا، بہت سب یہاں بھی رہنا ہے، اللہ کے لیے آپ دل تھوڑا سا بڑا رکھا کرو، دل چھوٹا نہ کیا کرو، سب نے تو جانا نہیں، جن نے نہیں جانا وہ تو آپ نے جہاں ہونا ہے میں نے اجتماع پر ہونا ہے، تو آپ کے درس کے لیے میں نے کہاں سے آنا ہے؟ رائمن سے. میرا 5000 کا پٹرول آنے کا ہے، 5 جانے کا ہے، میں نے 10 سال کا پٹرول ساڑنا ہے 1 گھنٹے کے درس کے لیے، تجھے پھر بھی کہنا ہے درس بڑا لمبا ہے، احساس اٹھ کے احساس خراب کرتا ہے، میں اتنا لمبا سفر کبھی کرتا ہوں آپ کے درس کے لیے، اللہ کو ہے تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. تو رائمن میں اجتماع جو پہلی جمعرات ہوگی وہ 31 اکتوبر ہے، اور ہمارا دس 31 اکتوبر یا نومبر کی پہلی جمعرات، وہ سرگودے کا اجتماع نہیں ہوگا، وہ اوروں کا اجتماع ہے، آپ بھی ادھر ہیں ہم بھی ادھر ہیں انشاءاللہ. اگلا پھر شروع کریں گے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میری آپ سے 2 گزارشیں ہیں، اس کو نوٹ فرمائیں. پہلی گزارش تو یہ ہے، میرا پہلے خیال تو یہ تھا کہ آج حضرت سورہ یوسف کی بجائے میں قربانی کے متعلقہ آپ سے گفتگو کرتا، اور مسائل کی ضرورت تھی، لیکن میں نے اس لیے کہا کہ تسلسل سب درس چل رہا ہے، اس درس کو چلنے دو. اس کا ہم نے حل یہ نکالا ہے کہ مسائل قربانی کے عنوان پہ جو میں نے بیان کرنا تھا وہ بیان میں نے 2 گھنٹے کا ویڈیو ریکارڈ کرا دیا ہے، آپ چاہیں تو مرکز سی ڈی منگا لیں، چاہیں تو کیسٹ منگا لیں، اور چاہیں تو اناب میڈیا .com پہ گھر بیٹھے دیکھ لیں، اور فیس بک پہ اناب میڈیا سروسز پہ آپ گھر دیکھ. میں اس لیے کہتا ہوں آپ ہمارا میڈیا دیکھتے نہیں ہیں اور ذاکر نائک کے گیت گاتے رہتے ہیں، وہ صرف میڈیا کے پاس ناشتہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے نا. آپ دلائل، میں اللہ کا مذاق نہیں کرتا، جو 1 گھنٹے میں دلائل میں نے آپ کو دیے نا، آپ میڈیا پر دیکھیں کہ مذہبی اسکالر 1 گھنٹے میں دلائل کتنے دیتا ہے. فرق صرف کہ ہم مسکین لوگ ہیں، ہمارا مسجد میں درس ہے، 7 والے محلے کو نہیں پتا. کسی پروفیسر کا ہوتا پہلے پورے سرگودے میں پہنا فلیکسیا لگتی، پھر وہاں پہ بول بینر لگتے، پھر یہاں باہر گراؤنڈ میں کرسیاں لگتی، پھر بڑا کپے والا ٹینٹ ہوتا، پھر یہاں پر 2 ویڈیو ہوتی، پھر بیان ہوتا، پھر لوگ کہتے کتنا بڑا مذہبی سکالر ہے، کیسے گفتگو ہوتی ہے. ہمارے مسکین لوگ کام کرتے نہیں ہیں. میں نے کئی بار کہا ذاکر نائک کی خوش قسمتی ہے اس کو مرید بڑے اچھے ملے، پیر مریدوں کے سر پہ اٹھتا ہے نا جی، اس کو بڑے اچھے. ہمارے چلو سپیکر جانے تھے، مولانا صاحب جانے، کرسی جانے تھے، یہ جانے، اشتہار جانے، تحصیل بھی جانے، اسی تو بڑا کمال ہے کہ آگے طرف سن لینے ہیں، یہی غنیمت سمجھو. میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ اب تھوڑی سی ترتیب آگے نکالو، تھوڑی سی کوشش کرو، وقت کے تقاضوں کو سمجھو اور اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش کرو. اللہ گواہ ہے یہ میڈیا پر آنے والے مذہبی سکالر ایک بہت بڑے عالم نہیں ہے، بس ان کو موقع ایسی جگہ کا ملا ہے، ان کی بات دنیا سن لیتی ہے اور ہماری بات عثمانیہ مسجد سے باہر نہیں جاتی. بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ بولتے نہیں ٹھیک کو تو ٹھیک کہا کرو نا، غلط کو غلط کو، ٹھیک کو ٹھیک کو. میں نے خیر گزارش کی ہے، ہم نے پر اس کا اہتمام کیا ہے، مسائل قربانی کے نام پہ ہم نے پورا وہ بیان چھاپ دیا ہے، سبق بنا دیا ہے، قربانی کا ثبوت، قربانی کے دلائل، قربانی کا وجوب، قربانی کا جانور، جانور کی عمریں، یہ سارا ہم نے بحث کی. قربانی کے دلائل، قربانی 3 دن ہے 4 دن نہیں ہے، اونٹ میں 10 نہیں ہے 7 شریک ہیں، یہ جتنے مسائل تھے کتاب کی صورت میں لے آئے ہیں. 10 روپے اس ایک کتابچے کی قیمت ہے، آپ 10 روپے خرچ کر سکتے ہیں، وہ بھی میں صدقہ کر سکتے ہیں، یہ بتاؤ نا کر سکتے ہیں. لیکن میں مذاق نہیں کرتا، آپ نے تو نہیں خرچ کر سکتے، میں کہتا ہوں میرے کو بانٹ دو، اس کے پیسے میں دے دوں. بالکل کر سکتے ہیں، آپ ہمت کرو، یہ 10 روپے کا 22 کال لگا ہوا ہے، اس پر میں نے ساتھ سے اہتمام کیا، مکمت الایمان کے نام پہ میں نے خود انہیں کہا بھی آپ بناؤ، میں آپ کی سرپرستی کرتا ہوں، آپ اس مکتبے پہ ثقاف رکھو، رومال رکھو، ٹوپیاں رکھو، عطر رکھو، خوشبوئیں رکھو، سیڑھیاں رکھو. یہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے شہر میں نہیں ہے، تو تم ہمت کرو، اپنا کام شروع کرو. ہم نے ترتیب بنا دی ہے، ساتھی لگ گئے ہیں، اب آگے چلانا اس کا آپ کی ذمہ داری ہے، جو ہمارے بس میں تو ہم نے کام کیا ہے. تو 10 روپے اس کتابچے کی قیمت ہے. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ صرف خود نہ خریدیں، آپ حضرات لیں اور اپنے شہر میں اس کو تقسیم کروائیں، انشاءاللہ اس کا بھی حد پیدا ہوگا. ایک تو میری گزارش، دوسری گزارش یہ ہے کہ ہر دفعہ ساتھی مجھے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب تمہارا قصور ہے، آپ بات کہتے نہیں ہو، لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرتے نہیں ہیں. میں ایک بات یقین کر، مجھے بار بار کہتے ہیں، چھٹک بھی آتی ہے اور شرم محسوس ہوتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب کتنے ہو، میں نے کہا میں تو کاج لاہور گیا ہے، آپ کدھر ہو، کراچی ہو، آج کتنے، میں پرسوں تو بھیج چلا، میرے پیسے کی کہیں لوڑ ہے، ایسا جملہ کہیں لوڑ ہے. اب میں نے کہا میں جلسے کرتا ہوں پیسے، آپ کیا میں جامعہ عثمانیہ کتنے سال سے آ رہا؟ چار سال ہو گیا. آپ 10 روپئے کتنے پیسے دیتے ہیں؟ اچھا تو باقی کتنے دیتے ہوں؟ جیسے آپ کرتے ہیں ویسے باقی کرتے ہیں. فرق کیا ہے؟ اور صاحب کے جو لاہور کے جو کراچی انہوں کے بڑا پیسہ ہے، پوری دنیا میں پھرتا ہے. بھائی میں جلسے کرتا ہوں، فنڈ تو نہیں، بھیک تو نہیں مانگتا. مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم بھیک مانگتے نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں تو ضرورت نہیں ہے. میں نے کئی بار کہا کہ بھی آپ سیاسی آؤ، ہمارا ادارہ اگر دیکھو آپ کو اندازہ ہوگا کتنا بڑا ادارہ ہے اور کتنا بڑا کام شروع. اللہ اس کو قبول فرمائے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ساتھی کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ اعلان نہیں کرتے، اس لیے نہ ساتھی ہمیں زکات دیتے ہیں، نہ قربانی کی خالیاں دیتے ہیں، نہ اجتماعی قربانی میں جمع کرتے ہیں. تو میں نے کہا میں اعلان کر دوں گا انہیں دینی ہے پھر بھی نہیں، بہتر ہے تم مجھے ذلیل نہ کرو، صرف مجھے دس سے قرآن ہی دینے دو. تو میں نے ان کے کہنے پہ اعلان کر دیا ہے، بڑے قربانی کی خالیاں بھی جمع ہوتی ہیں، اجتماعی قربانی بھی ہوتی ہے. آپ کھانے دینا چاہے تو دیں. ہمارے یہاں یہ بھائی اشرف ہے، یہاں کیمپ لگا ہوگا، دو تین جگہ ساتھی نے طے کی ہیں، تو آپ اس میں بھرپور معاملت فرمائیں. ایک چیز ہے اس میں، تین مسئلے سن لیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے 90 نکاح کیے تھے اور وہ شادی کچھ عرصہ بعد عورت کو طلاق دے دیتے اور دوسرا نکاح کر لیتے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے واقعتاً کیے تھے، یہ ان پر الزام نہیں ہے. اصل میں ہمیں اشکال کیوں ہوتا ہے؟ ہم بے غیرتی اور بے حیائی کے ماحول میں رہتے ہیں، ہمیں فوراً الجھن ہوتی ہے. حضور کے نواسے نے نکاح کیوں کیے؟ اصل یہ تھا حضرت حسن حضور کے نواسے تھے، حضور کے خاندان سے تھے، اور بڑے بڑے لوگوں کی خواہش ہوتی تھی ہمارا اللہ کے نبی سے رشتہ جڑ جائے، ہم حضور کے خاندان میں آ جائیں. حضرت حسن کو بیٹی دیتے، حضرت حسن کا معمول تھا چار عورتیں نکاح میں رکھتے، ایک کو طلاق دے دیتے، عدت پوری ہوتی ہے، ایک اور نکاح میں آتی، اس کو طلاق ہوتی، پھر عدت کو دوسری آتی. حضرت حسن رضی اللہ جنسیت کی بنیاد میں نہیں کرتے تھے، لوگوں کی خواہش ہوتی تھی ہماری بیٹی ان کے نکاح میں چند دن ٹھہرے، چند میں ٹھہرے، ہمیں یہ احساس ہو کہ حضور کا نواسا ہمارا داماد ہے، ہم اس رشتے میں آنا چاہتے ہیں. ہمیں بات تو سمجھ نہیں آتی، ہم دیکھتے ہیں فلمیں، ہم دیکھتے ہیں ڈرامے، ہم دیکھتے ہیں بے حیائی کی خبریں، ہم ہر معاملے کو اسی نگاہ میں دیکھتے ہیں. اللہ کے لیے بے حیائی کی نگاہ سے نکل کے نبوت اور شریعت کی نگاہ سے دیکھو. اے تمہارے علی سے نہ فرمایا، اے علی تمہاری بیٹی ہے، میرا دل کرتا ہے کہ تم اس کا نکاح میرے ساتھ کر دو. کیوں؟ قرآن کریم میں ہے فلا انصاب بینہم یومئذ، قیامت کے دن کوئی نصب کام نہیں آئے گا. حدیث مبارک میں الا نصبی و سحری، ہاں میرا جو نصب اور تمادی کے رشتے ہیں یہ کام آئیں گے. ہم نے کہا میرا جی چاہتا ہے میں حضور کے سلسلے کا داماد بن جاؤں تاکہ قیامت کے دن نبی کا نصب میرے کام آئے. حضرت عمر کی عمر دیکھے، حضرت علی نے 13 سال کی بیٹی حضرت عمر کے نکاح میں دی. اب آپ کو سمجھ کیوں نہیں آنی؟ ہم خواہشات میں دیکھتے ہیں، وہ رشتہ نبوت کو دیکھتے ہیں. دماغ جب تک صاف لو تو مسئلہ کیسے سمجھیں؟ نمبر دو مسئلہ، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے تھے، باقی انبیاء نے کیوں نہیں کیے؟ اسے باقی انبیاء نے اسے بھی زیادہ ہے. حضرت سلمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، ان کے 100 نکاح تھے، حضور کے تو 11 ہیں، اس سے زیادہ بیویاں بھی انبیاء کی ثابت ہیں. نمبر تین، قرآن کریم میں اللہ پاک اپنی ذات کے لیے انا نحنو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اشکال کیا ہے؟ اللہ ایک ہے اور جمع کا صیغہ پر استعمال کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا کتنا اہم کانگر سوال ہے، جو بڑا ہو وہ جمع کا صیغہ استعمال کرے تو اس کی شان کے لائق ہے. اب اس سوال کرنے والے سے پوچھو آپ کے ابو جان ایک ہے یا کئی ہیں؟ یہ کیا کہے گا؟ تو کیا کہتا ہے؟ ابو جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابو جان آپ کا گھر آ رہے ہیں؟ اب بتاؤ آ رہے ہیں کہ میں نے ایک آ رہے یا 10 پیو گا رہا ہوں؟ ایسے بندے کو یہی جواب دو تو اس کا دماغ ٹھیک ہوتا ہے، یہ جواب نہ دو تو دماغ ٹھیک نہیں ہوتا. آج میں ابھی جمعے کی نماز کی بات ہے تو بہت ساری جماعتیں جو باہر سے آتی ہیں، پھر مجھے ملنے کے لیے تشریف لاتی رہتی ہے، تو کافی علماء ملنے کے لیے آئے تھے. ایک مسئلہ دوسرا، سال کے دوران جو مسئلے پیش ہوتے ہیں پوچھتے ہیں. اب ایک مول صاحب مجھے آج فرمانے لگے جی مسئلہ، میں نے کہا فرمائے. کہتے ہیں وہ ہمارے اوپر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں دیوبندی عالم نے لکھا ہے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے تو زیادہ نقصان دہ ہے، جبکہ گدھے کا خیال ہے تو نقصان دہ کم ہے. تو دیکھو اس نے حضور پاک کی شان میں توہین کی ہے. میں نے کہا بیو کو بات سمجھا ہی نہیں ہے. میں نے کہا تھا یہ وہ کیسے؟ میں نے کہا اس سے پوچھو اگر تمہارے گھر میں کتا آ جائے تمہاری امی جان پردہ کرتی ہے کتے سے؟ بتاؤ، بھائی گھر میں کتا آ جائے تو ماں کتے سے پردہ کرتی ہے؟ میں نے کہا اس بدھی سے پوچھو اگر کتا گھر میں آ جائے تمہاری امی جان پتا کرے گی کہ گھر نہیں تو تمہارے مولوی صاحب آ جائے تو پھر کرے گی یا نہیں تو مولوی صاحب کتے سے بدتر ہوئے نا مولوی کو پڑتا ہے کتے کو نہیں میں نے کہا پوچھ رہے دیکھ کیسے دماغ ٹھیک ہوتا ہے جیسا سوال ہو نا ویسا جواب دو پھر دماغ ٹھیک ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں سوال بڑا سخت ہے میں نے کہا سوال تو سنیا نہیں میرا جواب تو سخت لگ گیا میں نے کہا مجھے بتا مولوی صاحب مسئلہ بتاؤ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہہ دے کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں بیوی حرام ہو جاتی ہے کہ نہیں مسئلہ ہے اظہار ہے کفارہ ادا کرنا پڑے گا حرام ہو گئی نا اگر کہہ دے بیوی کو تو میرے لیے ایسے جیسے خودیا حرام ہو جائے گی اب مطلب ماں کا تو حرام ہو بھی کتیا کا تو حرام نہیں کیوں کتیا نجس ہے ماں محترم ہے مقدس سے تشبیہ دے گا تو نقصان ہوگا نجاست سے دے گا تو نقصان نہیں ہوگا نماز ہے خالص اللہ کے لیے حضور کا خیال آئے تو بندے کا خیال ہٹانے کو دل نہیں کرتا اور گدے کا ہے تو خیال لے جانے کو دل نہیں کرتا اب بتاؤ گدے کے آنے سے نقصان ہوگا یا رسول پاک کے آنے سے اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ کی اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین